clap your hands to the rhythm. Clap your hands to the rhythm. Clap your hands. Clap your hands to the rhythm. Oh. Clap your hands to the rhythm. Break down. Clap your hands to the rhythm. Clap your hands to the rhythm. Clap your hands. Clap your hands to the rhythm. Oh. Clap your hands to the rhythm. To nie mam czasu na inne dziewczyny. Wszystko w koło wymiera. Nikt inny nie istnieje, nie wiem co się ze mną dzieje. Mam jedynie nadzieję, że ona mnie dostrzeże, że wreszcie mnie dotknie. Na samą myśl o tym opadają mi dzwonki. Jeden z członków sztywnieje, gorączki dostaje. I ten kawałek rapu o niej zapodaje. Spotkałem ją w nocy, była chyba 12:00. Na skraju ulicy, z kraju mego miasta. Była prawie naga i taka zagubiona. Od razu zrozumiałem, że ta jedyna to ona. Właśnie miałem podejść do niej, zapytać jak leci, jak ma na imię i tak dalej. Sami wiecie, lecz nagle podjechała ekstra gablota ze srebrnymi klamkami. Kierownicą ze złota wysiadny i jakiś facet rozmawiali przez chwilę. Potem siedli do środka i widziałem ich tyle. Od tego czasu nie o niej, ciągle z nią być chcę. Bo głodny ciała, bo on głodny jest. Wyglądała jeszcze pięknie i jakoś tak później. Razem z nią były także jej koleżanki. Dowiedziałem się potem, że to znajoma Anki. Poprosiłem więc ją o pomoc w kontakcie. Powiedziała nie ma sprawy. Myślałem, że śnie, umówiła się ze mną. Nazajutrz o 8:00, ja już byłem gotowy. Wcześniej rano o 6:00 wybieraliśmy się razem do niej na imprezę. Przypomniałem sobie nagle, że przydałby się prezent. Wyskoczyłem więc na chwilę, bo prezent do miasta był w piątek 13:00, godzina 13:00. Nie jestem przesądny, nie robiłem po opłochu. Przechodząc przez ulicę, padłem pod samochód. Doszedłem do siebie po paru godzinach. Patrzę, jestem w szpitalu, wokoło rodzina. Myślę sobie, mać, skąd ja się tutaj wziąłem, nie pamiętam nic. Nagle jednak myślałem, że to nie był sen, ale spieczone realia. Padłem pod samochód jak ostatnia kanaria. Miałem misję do spełnienia i nawaliłem wielką szansę mego życia. Znów zaprzepaściłem, mimo wszystko śnię o niej. Ciągle z nią być chcę, bo głodny i ciało wciąż głodny jest. Od czasu wypadku minęło już wiele. Kobiet miałem kilka, nowa co niedzielę. O niej myślę, przestałem nie ma całkowicie. Lecz nagle diametralnie zmieniło się moje życie. Gdy wczoraj wieczorem na imprezie u Niny spotkałem ją znowu, mą dziewczynę. Na dziewczyny wyglądała wspaniale jak tym pierwszym razem. Jej powabne piersi prawiły mnie w ekstazę. Cała reszta potem potoczyła się jak krimi. Mimo iż na początku było tak niewinnie, już po paru minutach chodziliśmy w ekstazę, uprawiając miłość w łóżku na stole oraz wanie. Potem już po wszystkim wystawiła mi rachunek. Gdy dziwką była jak zwykły czubek. Oto dostożniejszy jestem w dobieraniu szparek. Wy uważajcie też, głodni bądźcie, lecz z umiarem. Clap your hands to the rhythm. Break down.